وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وصلى الله تعالى علتنا ذكر كي لفارد دديو سر الجهاد كولو وقالت اليهود ويهوديان عزير عليه الصلاة والسلام ابن الله ذا الله تعالى زويره وقالت النصارى او وي عيسايان المسيح ابن الله عيسى عليه الصلاة والسلام ذا الله تعالى زويره مخي تاستما ويلو دا بعض جاهلان بكدا عقيدة وچه ولد حقيقي ده او دا اکثر په عقیده دا وچی دا پشان د ذی باندې نازول او توي الله تعالی بعض اختیارات دیو د سپارل دي او ذالک قولهم بیا فایم دا وینا ګند دیو دی دی په خلو باندې نو ولي وینا خوسم انسان په خلو باندې کوي دې سمانه ده نه نه د دې مطلب داره به دلیل وینا در دیو بیا افواههم ماندار چی هر کام پختو کی سوی مړه سي چټی لګیا دي سړیا دیو سره په دې باندې دلیل نشته یزاهون قول الذین دیو یا یو شانواله کئ د وینا دا کسانو سره پروج کوبر کړه من قول مخکره دینه ته دینه مراد ټول امیان کافران تی مراد دی چاغي الله د ملائکو ملائکو ته ویل شدا بنات الله دی نو الله تعالی دا يهوديان دغه پشان کی وینا کئ تفسیر سمرقندی لیکل دی یزاهون قول الذین دیو مشابهت کئ پر وینا کی د وینا دا کسانو سره پروج کوبر کړه من قول مخکره دینه حيث قالوا الملائکه بنات الله اغا امیانو کافرانو دغه عقیده ساتله چې ملائک د الله تعالی لونه دي نو دغه يهوديان وای چې عزیر علی السلام د الله تعالی زوی دی او عیسایان وای چې عیسی علی السلام د الله تعالی زوی دی قاتلهم الله لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې یا دی الله تعالی لعنت کوي په دی باندې دا دعا د شر ده الله تعالی دی تبا کړي ان یو پکون سرنګي اوړېدل شي دی د حق نه باطل طرف ته د الله تعالی توحید نه څنګه اوړې دی بل طرف ته څنګه دی اتخذوا احبارهم دی آیت کے اللہ تعالیٰ نور اسباب ذکر کی دیو سر دا جنگ کولو دا قرآن پا موضوع بانی پوئی گئی منگ روان پا دی کیو دا یہودیانو سر جنگ وکی دا غی سر دا جہاد کولو اسباب بیانی گی نمخ کی سا اسباب بیان شل دیو مشرکان دی وسی او بلا خبر ذکر کی اللہ تعالیٰ وی که چرت بگی دا چلونو بیاو سر ام جنگی گئی اغسر اتخذوا احبارهم جوڑ کلی دیو دا خپل مولیانونا و رحبانهم دا پیران خپلونا ارباب من دون اللہ اختیار مند شریعت او د قانون د جوړولو من دون الله سوا د الله تعالی نه زکه سره جنگیږي چې دیو د خپل مولیانو نه او د خپل پیرانو نه د خپل پارلمان والو نه اختیار مند د احکام او شرعیه او جوړ کړی دي چې دیو به قوانین جوړی الله تعالی و چې دسی خلق د مخې دراغلل چې د الله تعالی د قانون په خلاف باندې نور خلق قوانین جوړی وی وجدی بیا وجنی دیو د دیو سره jihad کوي دی وجنی دیو سره قتال کوي مخ کی تاسو ما حدیث ویلو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیاتونه ولوستل هغه مسلمان شوی به اید الله تعالی پیغمبره الله تعالی وی چې د یهودیانو د خپل مولیانو نه د خپل پیرانو خدایان جوړ کړیو الله پیغمبر مخ ته خدای نه جوړ کړی دې څه مطلب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وای کله بچی د الله تعالی په دین کې یو شی حلال او تاسو ته دی مولیان ویل چې دا حرام دی نو تاسو بیا حرام غنه کنه وای او به حرام غړه نو الله خو ته ویل چې حلال دی زم بلاکس کله بچی الله تعالی په دین کې یو شی حرام او دی مولیان به تاسو ویل چې دا حلال دی نو تاسو بیا حلال غنه کنه وای او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو البتل کا عبادت ہم بس ددیو عبادت ہم دق کرے ددیو عبادت دق کرے ددیو جنا مفسرین لکھ دی اور ڈیر دیا تھا عجیبہ خبر ہے کڑی دا دا زان نظر یو خبر ہے نکوما تاسو بیاوائی چی دار پاکستان دا پوجا سے خلاف دیرا خبر اب سکی تاس تو یو دو حوالی ویم پتی دے کی اور اگر زان سر یادی وہ ساتھ یو لی گئی سید قطب فی ذلال القرآن کیا گوئی اتخذوا احبارهم جوړ کړی ودی د خپل مولیانو نو رهبانو د خپل پیرانو نه ارباب من دون الله اربابا یعنی اطاعوهم فی معصیت الله دا الله د غلی کړی دی دا سید قطب فی ذلال القرآن کوي اعترفوا لهم بحق التشریع من دون الله دا غی د پاره دا عقیده ساتلې و دا اقرار کړی اعترفوا لهم بحق التشریع من دون الله اختیار یې لور کړو د شریعت د جوړولو د قانون د جوړولو اختیار یې لور کړو اعترفوا لهم بحق التشریع من دون الله شریعت جوړول او قانون جوړول دا د الله تعالی کار دی، او دی يهوديان د خپل مليان تو سپارل، او نن سبای خپل مليان ته هم نسپاري، او دغه صوباړو ورته سپاري. دا ته وګوره کنه نواز شریف ته، مشرف ته، او دا بل کرکټی ته، دی ته اختیار سپارل دی. که تاسو الله تعالی وای چې شراب حرام دی، خو تاسو ویل چې شراب حلال دی، لیسنس ورکي حکومتي لیسنس، بس دا بیا سي په بلوچستان په کوټه کې به شراب جوړیږي او بار ملکونو ته هم ځي. ولی ولی ګرځي ډک ډک گاڑی تی ولی وزي، ځکه لیسنس یې ورکړی دی، لیسنس یې ورکړی دی، اوس حلال شوی دی. بس هر څه یې کوي. د مسلمان قتل دا حرام دی، رانه جایز دی، خو لیکن دغه پوجیانو کرنلانو میجرانو چې تاسو ته اډر وکړه اډر دی، نو بس بیا مسلمان قتلوه. اعترفوا لهم بحق التشريع، د شریعت د جوړولو او د قانون د جوړولو اختیار یې تور کړی. نو الله تعالی وایي چې چاله د چا په باره کې د عقیده وساتله چې د الله تعالی نه علاوه دیو حاکمان دی، دیو د قانون او د نظام د جوړولو اختیار لري، نو کرشې کوي، دا اوجنی، دا مړه کوي، دا ختم کوي، دغه جمهوریان او دغه ډیموکراسان ختموي، د مخې نه لري کوي. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بغوی کې لیکلي دی، هغه وایي اطاعوهم فی معصیۃ اللہ، ارباب من دون اللہ نه مراد سره اطاعوهم، دیو دغه خبره منلې و فی معصیۃ اللہ، د الله تعالی په نافرمانی کې جماعت ورانول، دا خد الله تعالی نافرمانی ده کنه، او ته په بمبار کوا مسلمان په کافر باندې خرڅول، دا گمراهی ده، بدینی ده، او ته دغه خبره منه، د مسلمان په خلاف باندې د کافر سره امداد کول دا بدینی ده، او دغه پاکستانیانو، دغه پوجیانو، دغه ایسای او دغه حکومت والا هغې د مسلمانانو د افغانستان د مسلمانانو په خلاف باندې اړې ورکړلې کنه، څومره زره و 50,000 حملې دار پاکستان نه شوې دي، د پاکستان د ځمکې نه شوې دي. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، دغې قانون یې منلی و، دغې نظام یې منلی و. امام طبری رحمت الله علیه، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی ډیر زیات عجیبه خبره کړی ده، وای انهم لم یکونوا یصومون لهم، دا غیپ نوم باندې روجی نه نیولې، ولا یصلون لهم، اغیل منځونه نو کړی، ولکنهم کانوا اذا حل لهم شیئا، دا غمولیانو پیرانو مو ته چې دا شی حلال دی نو استحلوا، دی و حلالو غنه، و اذا حرموا علیهم شیئا، او اغیب شی حرام غنه نو دیو بیا حرام گنه، پا تیل که ربوبیتهم، دا داغی رب منلو، دا رب منلو، من دا داغی پا نمانی نکاو، داغی پا نمانی نظر و نیاز نور کاو، روجی آغیل نوی نیولی، خلیکن چی دا چا دا پار دی دا قانون سازی اقرار وکا چی دا قانون جوڑی او دا با نظام جوڑی، الله تعالی دا داغی عبادت دی، خبر بانی بپوی شویه، ال عبادتو هو العبادة، ال عبادتو هو الاطاعة، او تاستو مخی ما ویلیو، چه کل من اطاع احدا فی معصیت الله فقد عبده، چا چې دا چا قانون او نظام اومانه نو دا چا نظام چې منلی هغه معبود دی، او دا چا چې دا چا نظام منلی دای عابد دی. لکه سرنګی چې یو سړی په دی باندې مشرک کیږي، یو سړی په دی باندې مشرک کیږي چې هغه د الله تعالی د قانون په دی باندې مشرک کیږي چې د غیر الله ته سجده وکي، نو دغه سی په دی باندې هم مشرک کیږي چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک دا قانون ساز وګڼي، په دې باندې هم مشرک کیږي او کافر کیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کې خبر ذکر کړی ده، وای متا ترک العالم ما علمه من کتاب الله و سنت رسوله واتبع حکم الحاکم المخالف لحکم الله و رسوله کان مرتدا کافرا، و یو عالم دی چې هغه د الله تعالی په کتاب باندې پویږي، د الله تعالی په دین باندې پویږي، او د الله تعالی کتاب پریږدي، د الله تعالی د پیغمبر احادیث پریږدي، د الله تعالی قانون پریږدي، واتبع حکم الحاکم المخالف لحکم الله ورسوله، او د هغه وزیر اعظم او د هغه صدر تابعداري وکي چې هغه د الله تعالی د قانون خلاف دی، نو کان مرتدا کافرا، دغه عالم هم په دې باندې مرتد شو، کافر شو، یستحق العقوبه فی الدنیا والاخره، هغه د پاره په دنیا او په آخرت کې سزا ده، هغه لپاره دنیا کې آخرت او دنیا په آخرت کې هغه لپاره سزاګانې وي. دا وای چې ډېرې سختې خبرې دی وکړلې، ما یو خبر هم د ځان نه ده کړې، په ټولو خبرو مې ته حوالې پیش کړلې، او دې کې ډېر زیات تحقیقات او معلومات شته دي، کر دینه کې زیات مشغولې کو بیا ورن درس پاتې شي، دله چې پوره پوره ورځې ورکړلې شي د یو یو آیات له د نظام په باره کې، د قانون په باره کې، نو دا بیا هم کمی دي. اتخذوا احبارهم وجنگی کړي دي سره ولی ځکه چې جوړ کړي دي د خپل مولیان نو رهبانم د پیرانو نه اغه نیکان نیکان خلک د الله تعالی سره شریکان کړي دي ارباب من دون الله اختیارمند قانون د جوړولو د الله تعالی نه علاوه والمسيح ابن مریم او مسیح زوی د مریم اغه هم د الله تعالی سره شریک کړي دي وما امروا الا ليعبدوا اله واحده او حکم نه لري شوی دي ته مگر چې بندگی وکړي د یو الله تعالی د یو مددگار چې هغه الله تعالی دی دغه خبره ومنه لا اله الا هو نشتره حقدار د بندگی سوا د الله تعالی نه لا اله الا هو نشتره حقدار د قانون د جوړولو سوا د الله تعالی نه مخکې قانون مسله بیان شوه سبحانه پاک دی الله تعالی د عام مشرکون دا څنګه چې دیو سره شریک جوړای د الله تعالی سره په شریعت جوړولو کې په قانون جوړولو کې بل څوک شریک نشتره نو څوک چې د الله تعالی سره نور شریکان جوړای الله تعالی دغه نه پاک دی یریدون ایتفی نور الله بیافایهم و یب الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل سبب د دې قتال د دې کافرانو سره او جنگی گئی ولی دیو د الله تعالی رڼا مړه کوي د الله تعالی رڼا څه شی دی د الله تعالی دین د الله تعالی قانون د الله تعالی د کتاب او د الله تعالی د قانون کوم رڼا چي دا دی وجنی د کافرانو نو الله تعالی او جنگی گئی سره چې د الله تعالی د قانون د رڼا چي دا ختم نه کی یریدونه کوشش کړي دیو ایوت وی نور الله چې مړه کی رڼا د الله تعالی د دین مراد شریعت د الله تعالی او قانون د الله تعالی دی کته سوای چې په هر دی کې ته دا ترجمه کې نو ځان سره حواله ولیکي یریدونه کوشش کړي دیو ایوت وی نور الله ایوت وی او شرع الله او براهینه د الله تعالی د شریعت رڼا هغه ختمي د الله تعالی د شریعت غوښتون کې هغه ختمي پاغه باندې بمبارونه کوي هغه شیطان کې هغه গ্রেফতার بی افواههم بی افواههم په خپل خلو باندې یعنی په بی دلیل خبرو باندې او په بی دلیل کارونو باندې مسلمانان په سبانه شیطان کوي وای دا هندوان دي هغه هندو خو ته برابر کړي هغه هندو خو د نغدغه واغسته هغه زید نه واغسته په پاکستان کې کم هندوان اوسېږي الکه دا د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین دا فوجیان او پولیس نه پیژني چې دا رقم زیدي هر یو مجاهد نه پیژني چې دا رقم زیره دا رقم علاقه دي د تحریک طالبان پاکستان چې کم عمره او مشران تیر شوی دي دوی نه پیژني چې دا رقم زیدي ایوت وی نور الله بیا فاهم د الله تعالی د قانون غختون کې بسبانه شیطان کوي په خلو باندې خبره جوړې کړې دي بی دلیل خبره دا غي په وجه باندې وجني د اخباراتو په ذریعہ باندې نن سبا د الله تعالی دین په سوانه ختمي ټیویان شروع کړی دي دا ټیویانو چینل دي او دا سری روان اغه دغه کړی دي اف ام نه دي او دا سی نور روغان دي په غي باندې په اخبارونو باندې په دې طریقه باندې په نور دعوتونو باندې د پاکستان نه د محرف تورات او د انجیل درسونه کوي مسلمانان د بعضی خلک دان ته مسلمانان وي اغه یې موري د ماخام نور ستغه پروګرامي خلک هغه ترابطیم کوي نعوذ بالله من ذالک دا داسې بيديني ده ک اچار د کوپر اچار ګوري هغه په پاکستان کې موجود ده د کوپر اچار یو خدا چې د شنه امونه دیو گازری دیو کدوان مغیره دیو د دې اچار دی نو خبر ده کې ملوي یو د کوپر اچار ده چې د چشل قسم کوپر راجمه شوی ده او دا غینه بیا بل کوپر جوړ شوی ده نو هغه سره هغه پاکستان کې ملاوی هر قسم کوپر په ډمانو باندې پابندی نشتره په شرابیانو باندې په شراب باندې پابندی نشتره په زیناکارانو باندې په د زینا په اړو باندې پابندی نشتره ورشي تاسو ارمنډی ته تاسو وګورئ په نور ځین کې تاسو مختلف ډیر پاره مستقلی شکلې کولاو کړی ډیر پاره د فحاشي اړې ډیر پاره کولاو کړی په غو باندې پابندی نشتره که پابندی ده نو په هغه عالم باندې ده چې هغه د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړي په غو باندې پابندی ده یریدونه کوشش کوي او ایوت نور الله بیا فاهم چې مړه کی رڼا د الله تعالی په خپل خلو باندې ویا بالله او نو غواړي الله تعالی الا یتم نوره مگر چې پوره کې الله تعالی خپل رڼا ولو کری هل کافرون اگر کبه دي غني کافران الله تعالی به د خپل رڼا د دین اسلام چره دا به الله تعالی خامخ کار کوي هو الذي ارسل رسوله بالهدى دی آیت کې الله تعالی بیان د اتمام د نور کوي الله تعالی د خپل رڼا څنګه پوره کوي هو الذي الله تعالی غزا د ارسل رسوله چې را لګل خپل پیغمبر بالهدى په هدایت سره د هدا نه مراد پدې ده کې اصول او اعتقادات مراد دي و دین الحق او په دین حق سره مراد درنه احکام او فروع دي الله تعالی د خپل دین اسلام چې اصول او اعتقادات را لګری دي نو دغه سي الله تعالی پرو را لګری دي احکام را لګری دي دو ترجمه توقع شي ليظهره يداه يرا زمير راجيده د الله تعالی دین ته او اظهار په معنا د غلبي سره دي نو اس معنا دا شوله ليظهره على الدين كله دیر پاره چې غالب کې الله تعالی د خپل دین په ټولو دینونو باندې الله دا دین به غالب کوي په خپل ټولو دینونو باندې دویم قولم په سریندار چې دا هو زمير راجيده نبی صلی الله علیه وسلم ته او اظهار په معنا د پوی کور سره دي خبر ور کور سره دي ليظهره على الدين كله دیر پاره چې خبر ور کې الله تعالی د خپل پیغمبر لره په ټول دنیا باندې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخکینو دنیا باندې هم پوی کړو او په خپل دین باندې هم پوی کړو ولو کره المشرکون اگر کبره غنی مشرکان یا ایه الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرهبان لیکونا مال الناس بالباطل رب دایات تمام قبل سردار مخکې آیتونو کې الله تعالی دشمنی د دیو بیان کلا دا مومنان مسلمانان سره دشمنی بیان کړه د اسلام سره وس الله تعالی ذکر کوي مومنان ته الله تعالی تنبیه بیانای چې دغه يهود چې ډیر مولیان او ډیر پیران هغه بستاسو نه مالونه اخلي په ناروا طریقو باندې نو الله تعالی مسلمانان ته تنبیه او خبرداري ورکي دا غي سره مشابهت مکوای یا ای الذین آمنوا ایمان والو ان کثیر من الاحبار یقینا ډیر د مولیان نو رو رهبان یو د پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس خامخه خریبا خامخه اخلی به مارون خلکو بل باطل په غیر شرعی طریقه باندې په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حرمت مال المؤمن که حرمت دمه د مسلمان د مال دومره احترام دی لکه څومره چې دغه ویني احترام دی او یاکلون په معنا دا یا خذون سره دی تفسیر جلالین دغه لیکلی دی مالونه د خلکو به اخلي بل باطل په ناروا طریقو باندې په غیر شرعي طریقو باندې و یسدون عن سبیل الله او منکی دی د لارې د الله تعالی نه د الله تعالی د دین نه خلق منکی ولذین یکنزون الذهب والفضه او هغه کسان چې جمع کوي سرو زر لره او الفضه او سپینو زر لره ولا ينفقونها فی سبیل الله او نه خرج کوي هغه لره په لار د الله تعالی کې فبشرهم بعذاب الیم نو زیر ورکه هغه لره په عذاب درناک باندې الله تعالی د سخت ترین عذاب زیر او تورکا آیات تغوک که ده ترجمه گراند یو ما یخمه علیها پا کون رد بانده چه گرمول بشی ده غسیزونه ده غسره در سپین در او ده غروپه پینار جهنم پا ارد جهنم که پا توکو آبی آجیباو هم نو ده غلیکی گی و پا ده غیبانی مخونه ده تندیر دیو و جنوب هم عرخونه ده دیو و ظهور هم شاگانی ده دیو هازا ما کنستم ولیکی گی و دیو تا پزوق العذاب ان اوسکه عذاب بما ما كنتم تقنذون صدا داغ تاسو جمع کول تاسو چې جمع کول داغي سزا اوسکی د دې دوه آیاتونو تفسیر په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چاله چې الله تعالی مال ورکړي او داغي نه زکات ادا نه کی سره در دي سپین زر دي یا نقدیات دي مال سور سره دی خو لیکین داغي نه زکات نه ورکړي نو دا دی مال نبا یو گنجی مار جوړ کلی شي یو غټ اجدها بتی جوړ شي د قیامت په ورځ باندې شجاع اقرع ترغلل د ډیرو زهرو د وجې نه به د هغې د دې سر نه به ویښته تلیرې شوي ډیرو زهرو د وجې نه او د الله تعالی پیغمبر ویل چې د هغې به لهو زبیبتانې د هغې دا سترګې به دومره غټې لکه د وسکو امره دغه مار دومره غټې سترګې وي او دغه د دې انسان نه برا تاویږي او د دغه وخت کې دا ونسی یو ټک دا برا شو کوي دا بل برا شو کوي او دا وته وای چې انا مالک و انا کنزک زدی هغه خزانه ومه زدی هغه معلوم او په بل حدیث کې راغلی دی هغه حدیث تاسو ته ما ویلو چاله چې الله تعالی او خان ورکی او دا غینه زکات ورنکی چاله الله تعالی غواګان ورکی هغه زکات ورنکی نو د قیامت تورز باندې په میدان محشر کې ورا سره پری خودلې شي او دیو خان لبا الله تعالی یو غټ بدن ورکی چاق سربا او بری سړی باندې بر پاسه ګرځي چقنی کوي او چاله الله تعالی ګړی بي زی ور کړی دي او هغه زکات نو ورکی نو په میدان محشر کې وا الله تعالی دغه ګړی بي زیرا ولی په یو خيسته شکل باندې چاق سربې وي او دغه سړی پخکرو باندې وي پخکرونه باندې بسمی وي کیو وښلې دا په صحیح حدیث کې راغلی نو دی آیات کې الله تعالی دغه ذکر کړی دي ډیر مسلمانان د سشتره پر معاشره کې ځانته مسلمانان وي دا غی سره ډیر مالونه بینکونی کې خو دی کور کې سره پراتی زنانه دی دا غی سره سره زر دی سپین زر دی خو لیکین دا غی نه زکات نه ورکي ولذین یکنزون الذهب وکسان چې جمع کوي سره زر والپیزت او سپین زر ولا ينفقونها فی سبیل الله او نه خرج کوي اغه لر په لار د الله تعالی کې فبشرهم بعذاب الیم نو زیر ورکه اغه لر په عذاب درناک باندې یوم یحما علیها په کوم ورځ باندې ګرمول بشي دغه مارونه فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتوکوا بیا جباهم نو دغه لکیږي په دې باندې تندید دي تندید په وی دغه لکیږي ځکه کله بچ دی خواله غریب راغې نو تندې به د تریوکه یاره لکه چاندرکه مدرسه ده نو یاره بس مړه ده یو چاندې واله خو نه دی نو په مخه چاندو واله دي تندې به ته تریوکه نو الله تعالی وایي چې دی غریب ترې دا تندې تریوکه نو دا مخ بدله دا به لو داغمه دویم و جنوبهم بس بیا به داسې وه چې د به شاک ده به ته اړه ډډه به ته وروګرځوله بس په ډډه به شوتې او دریم بیا به ته شاک له روان به روان به شو یاره دا چاندوالم زیات شوی دین مونږه چاره چاند ور ها ځما کنس تم لريان پوزي کوم ولیکي بدیو ته چې دا هغه چې مکړی تاسو خپل ځانند نه پاره په خپل ځانند نه پاره په زو کو ما کنتم تک نزون نو زکه سزا دا هغه چې تاسو جمع کول کم چیزونه چې تاسو جمع کړیو دا هغه سزا وسکی ان عده شهور عند الله 12 شهرن په کتاب الله دی آیات کې الله تعالی رات کې په کتابیان باندې په کال کې 12 میاشتې دی نو دیو با بازی کارونه بازی کارونه به دیار لس میاشت کړل او بازی به کم کړل دا کار به دی ولی کاو د ځان دیره پاره چې په خلکو باندې حج لري ګډوډ شي او یا پی رمضان مبارک میاشت ګډوډ شي الله تعالی په هغه باندې رد کړي او دویم رد دی پرې په دې آیات کې الله تعالی رد کړي په مشرکین عرب باندې په میاشتو کې به تبدیلی کوله په میاشت کې تبدیلی کوله دا غي وضاحت د کوم ورستو جری دی آیات کې تفسیر کو ان عده شهور یقینا شمیر د میاشتو عند الله تعالی په نسبت نه اسنا 10 شهرن 12 میاشتې په کتاب الله په حکم د الله تعالی کې یوم خلق السماوات والارض د کوم ورځ نه چې پیدا کړ دی الله تعالی اسمان نو زمکه د کوم ورځ نه چې الله تعالی زمکه او اسمان پیدا کړی دی نو د هغه ورځ نه په کال کې 12 میاشتې دی د دینه زیات یو کمی نه دی منها اربعه حرم داغه نسلور میاشتې حرم د احترام والدی د عزت والدی شوال ذل قعده ذل حجه او محرم دا سلور میاشتې د عزت او د احترام دی ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی په دلایل باندې نو میاشتې یا یولس یا دیارلس نه دی بلکې 12 میاشتې دی او بل شرم او بل بیزتی هغه دا هر میاش کې یو کم دیرش او یا دیرش ورځې دي په شریعت کې دغه ده نو دا میاشت 28 ده نرسو ده دې شرمېدلو ته وایي دا میاشت 31 ده دا د یو دیرشو میاشت ده او دا د 28 میاشت ده د الله تعالی په قانون کې د الله تعالی په نظام کې الله تعالی په حکم کې په کال کې 12 میاشتې دي او بیا هر میاشت یا یو کم دیرشو یا ده دیرشو یا پوره یا یو نیمګړی نو میاشت د 28 یا میاشت د یو دیرشو بده کې نشته ان عده شهور یقینا شمار د میاشتو عند الله د الله تعالی په نظام 12 شهرن 12 میاشتې په کتاب الله په حکم د الله تعالی کې یوم خلق السماوات والارض دا هغه ورځ نه چې الله تعالی پیدا کړی د اسمانونو ځمکه منها اربعه حرم سلور میاشتې د غینې عزت والدی شوال ذو القعده ذو الحج محرم ذالک الدین القیم دغه دین دی مضبوط په دلایلو باندې فلا تظلموا فیهن انفسکم نو ظلم مکوئ په دغه میاشتو کې په خپلو ځانونو باندې تفسیر جلالین لیکلی یعنی بالمعاصی په دې کې ګناهونه مکوئ خصوصا دغه میاشتې د عزت چې دی کومه وقاتل المشرکین کافتن او جنگ کوئ د مشرکانو ټولو سره کما یقاتلونکم کافه لکه څرنګه چې هغه جنگ کوي ساسو ټولو سره ټول کافران د مسلمانانو په خلاف باندې یو شوی دی نو یې مسلمانانو تاسو د ټولو کافرانو په خلاف باندې یو شی هغه سره وجنګیږي بس په هر ځای کې پیراو ګرځوي دا په کم ځای کې ودا بچي د بارډر ته چې دا کم فوجیان راختلې دي او دې تر کومه نږدې علاقې دي مسلمانان که دا په دې باندې راو ګرځي څو به شهیدان کی زر به شهیدان شي کنه 2000 به شهیدان شي خدا به اومز غلی دا به د اټک په پول باندې خطر ور روان شي او دا به توبې وباسي دا بیا آرام نشي خو لیکنه بعضی خلک داسې دي اسیم ټول چې طاغوتیان دی خو بازب کې بیا بیخی د غلامانو غلامان دی دس خط یو تکړه دی وای داستا ده مخ کې سر نه منل وای دا ټکه پوری ده او وسره د غلامانو غلامان اگر اغلی دس خط یو تکړه وای داستا دی وای راځه دا سین نه وای پوری وای داس خبر نشته لري بری قاتل المشرکین کافتن جنگ کوي دغه مشرکانو سره ټول په یو دیوان نیک ما یو قاتلونکم کافاله سرنګی چی جنگ کوي دوستا سره ټول سره او جنگیږي سره واعلموا فشی ان الله مع المتقین یقینا الله تعالی مرګره د متقینانو دی مرګره الله تعالی د پرهیزګارانو دی بالعون والنصر الله تعالی د متقینانو پرهیزګارانو سره امداد کوي انما النسی او زیاده فی الکفر یذل به الذین اکبروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواتئو عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله دی آیات کے اللہ تعالی رد کئی پی اور رسمی باطل لمشرکانو بنی اول خبری تغوک شئی نو رستو بی پویا شئی که اول ہم خبری تغوک کئی نخوا دنو بیا پی نپویا گئی دا مشرکین عرب دا یو سرا دشمنیانی وڈی رزیاتی بیا دا سلور میاشتی دا عزت پدې کې را درې میاشتې پر لپسې دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا درې میاشتې د احترام چره دا یو زیری درې میاشتې د دیو د یو بل سره دښمنیانه وي د دې میاشتو د عزت احترام دی هم کو پدې کې ورې ور سره جنگونه نه کول خو لیکن مشکلات دا و چې درې میاشتې یو دیوي د یو بل نه شول صبرې دله جنگ به کا وخا مخه نو دا غیر پاره یو طریقې اختیار کړله هغه دار چې کله به حج کوه مینا ته وکړه دی راغلل دا بنو کنانا یو سړی و هغې ته قلمس ویل کېده قلمس د هغې نوم و قلمس هغه به ودرېده د دوو قبیلو به د یو بل سره جنګونه و نو دا به ویرل یاره وایي دا درې میاشتې دي مونږ په یو بل باندې ډزه کوو د یو بل سره چرې پتنه پالو کوو دا درې میاشتې دي نو میاشتې د عزت دي هغه به وتوی دا خو اسانه خبره ده نو داسې بیا وکړله وی دا یوه میاشت د محرم میاشت چې دی هغه به ورستو کړله او د محرم سفر د سفرې میاشت به را مخکې کړله وی دوه میاشتې په یو لمنډز مه کوی او ما دله داسې وکړله چې هغه میاشت مې ورستو کړله د حرم د محرم هغه میاشت نو تاسو یو سره دښمني نشئ کولی لکه نه شئ ټینګېدلی چې درې میاشتې تاسو سره یو بل نه صبر وکئ بلکې په یو بل باندې خامخا ډس کوئ نو د هغه میاشتې د عزت هغه به ورستو کړله او هغه میاشت د عزت چې به کومه نه وه هغه به را مخکې کړله او د دغه بنو کنانه چې رقم سړی او قلمس نومو دا لوی ملکو چې چا به د به چې کومه فیصله وکړله نو هغه بیا چا واپس کولی نه شوله نو یو کال به یوه میاشت مخکې کړله بله بیا را مخکې کړله یو بیا وروستو کړله بله بیا را مخکې کړله بل کال کې بیا بله وروستو کړله بله بیا را مخکې کړله دا کار به کوو په خپل خواهش باندې په خپل طبیعت باندې الله تعالی په دې آیات کې په هغې باندې رد کوي اسیم کافران وایي مشرکان وایي خو لیکن دا الله تعالی په دین نظام کې جګوتې وهی نو خپې کافر شولی خپې بې دینه شولی دا تاسو کوی میاشتې د عزت دا درې میاشتې په یو ځای باندې میاشتې د عزت دی په دې کې ورستووالی کول مخکېوالی کول په دې باندې د کافرانو او د مشرکانو شرک او کبر نور زیاتېږي نور پهم بې دینه کېږي په دې باندې انما النسیو زیادت فی الکفر انما النسیو یقینا ورستو کول د میاشتو د عزت ترجمه تبس وغږ دی یقینا ورسته کول د میاشتو د عزت زیادتون بالکبر د زیاتواله د کفر کې یو ذل به الذین زیاتی دل شي په دې سره گمراهی د کسانو کفر او چې کفر کړی دی په دې سره د کافرانو هغه کفر نورم زیاتیږي یو حلونه عامه حلال غنی د میاشتو د عزت لره یو کال او یو حرمونه عامه او حرام غنی د میاشتو د عزت لره بل کال لیواتئو عده ما حرم الله دیر پاره چې پوره کړي او شمیر د غمیاشتو چې الله تعالی عزت ورکړی دی هغه لره پیحلو ما حرم الله نو په دې طریقې باندې دی حلال غنی غمیاشتو چې الله تعالی عزت ورکړی دی هغه ته دی به دا خبره کوله وې صرف په کال کې غسلور میاشتې پوره کول غواړي په هر ځای کې چې پوره کړي خو بس پوره کړه زین لهم سو اعمالهم خیستکل لشی دی دیوتا ډولیکل لشی دی دیوتا بد اعمال دی والله لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی توفیق نور کی قوم کافرانو ته عنادیان کافرانو ته الله تعالی توفیق نور کی